เป็นเวลานาน3ปีครึ่งที่ฝนไม่ตกในแผ่นดินประเทศอิสราเอลในเมืองซามาเรียเมืองหลวงของพระราชาอาหับการกันดานอาหารนั้นร้ายแรงมาก โอบาดีเจ้าคือคนที่ข้าวางใจได้เพราะฉะนั้นเจ้าจึงเป็นผู้ดูแลราชวังนี้สภาพตอนนี้น่ะเลวร้ายมากเราจะต้องไปหาหญ้าเพื่อให้ม้ากับล่อที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้การต้องฆ่าสัตว์ของเราที่เหลือน่ะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจจริง ๆฟาบาดเคยส่งคนออกไปหาหญ้ามาแล้วไม่ใช่หรือพยัคฆ์ เขารายงานว่าไม่พบหญ้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาน่ะไปค้นหาจริงจังหรือเปล่าคราวนี้ข้ากับเจ้าจะไปหาด้วยกันทั่วประเทศข้าจะไปทางนึงส่วนเจ้าให้ไปอีกทางนึง พยัคฆ์ฟาบาด พระเจ้าตรัสแก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ซึ่งยังคงพักซ่อนตัวอยู่ในบ้านของหญิงไม้เมืองเสราฟัต เอลียาจงไปเข้าพบอาหับเดี๋ยวนี้เพราะเรากำลังจะให้ฝนตกในแผ่นดินอีก พระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไปเดี๋ยวนี ้โอบาดีเดินไปตามถนนเพื่อค้นหาหญ้าทันใดนั้นเขาก็แหงหน้าไปเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินมาหาเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเอลียาโอบาดีเป็นผู้เชื่อพระเยโฮวาอย่างซื่อสัตย์ก้มลงแสดงความเคารพคนของพระเจ้า โอ้ท่านจริงๆหรือเนี่ยท่านเอลียานายข้า ข้าเองจงไปบอกพระราชาอาหับเจ้านายของเจ้าว่าเอลียาอยู่ที่นี ่ข้าแต่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ข้าทำอะไรผิดแล้วท่านถึงมอบผู้รับใช้คนนี้ให้แก่พระราชาอาหับเพื่อจะฆ่าให้ตายเลย ฆ่าให้ตายเลยเจ้าหมายความว่าอย่างไร ตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่มีประเทศใดที่พระราชาอาหับไม่ได้ส่งคนไปตามจับตัวท่านแม้กระทั่งให้พวกเขาสาบานว่าหาท่านไม่พบเมื่อข้าจากท่านไปข้าไม่ทราบว่าพระเจ้าจะนำท่านไปที่ใดถ้าข้าไปทูลกับพระราชาอาหับว่าท่านอยู่ที่นี่เมื่อกลับมาหาตัวท่านไม่พบพระองค์ก็จะฆ่าข้าซะไม่มีใครบอกท่านเลยว่าพระนางเยสเบลทำอย่างไรกับผู้เผยพระวจนะคนของพระเจ้าข้าได้ซ่อนคนของพระเจ้าไว้นับร้อยคนในถ้ำสองแห่งแต่ละถ้ำ50คนข้าจะส่งอาหารและน้ำไปให้แก่คนเหล่านั้น ตราบใดที่พระเจ้าที่ข้ารับใช้ทรงพระชนวันนี้ข้าจะไปเฝ้าพระราชาอาหับแน่นอน เจ้าเองเหรอที่สร้างปัญหาให้อิสราเอลฮะ พระราชาอาหับข้าไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศอิสราเอลแต่พระองค์และบรรพบุรุษของพระองค์นั่นแหละสร้างปัญหาพระองค์ได้ละทิ้งคำสั่งของพระเจ้าไปติดตามพระบาอัลบัดนี้ขอให้เรียกประชาชนจากทั่วประเทศอิสราเอลให้ไปพบกับข้าที่ภูเขาคาร์เมลให้พาพวกผู้เผยพระวจนะพระบาอัลทั้ง450คนและพวกผู้เผยพระวจนะพระอาเซรา400คนที่กินอาหารร่วมโต๊ะเสวยกับพระนางเยเซเบลไปด้วย อ๋อได้สิท่านข้าจะดูว่าทุกอย่างได้ทำเรียบร้อย เสด็จพี่อาหับท่านใช่กษัตริย์ปกครองประเทศนี้หรือเปล่าพี่คะกษัตริย์อิสราเอลยอมให้เอลียาออกคำสั่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านมาจากที่ไหนก็ไม่รู ้ข้าได้ให้ประกาศแก่ประชาชนให้ไปที่ภูเขาคาเมลข้าให้โอกาสเขาครั้งเดียวเยสเบลข้าคือผู้ออกคำสั่งทุกอย่างของบ้านเมืองนี ้แต่หม่อมฉันจะไม่ไปจะไม่ยอมฟังเขาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเก่าแก่ของอิสราเอลที่เหลือเพียงคนเดียวที่หม่อมฉันยังข้ามมันไม่ได้ คนไหนคือเอลียาคนของพระเจ้าที่เราได้ยินชื่อเรื่องราวของเขามากมายอ่ะ นั่นไงชายคนนั้นไงที่นุ่งผ้าขนสัตว์คาดเอวด้วยหนังสัตว์จะไปพบพระราชากับพวกพระของพระบาอัน นั่นสิเขาไม่หวั่นเกรงความอึกระหูราของพระบาอันเลยนะเนี่ย ขอเงียบหน่อยเงียบทุกคนฟังทางนี้ขอความเงียบหน่อยผู้เผยพระวจนะเอลียาจะพูดก่อน ประชาชนชาวอิสราเอลทั้งหลายท่านจะขยักขยอนระหว่างสองฝ่ายอีกนานเท่าไหร่ถ้าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าจริงจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระบาอันเป็นพระเจ้าจงติดตามไป นั่นแหละถูกต้องเลย ข้าเอลียาเป็นผู้เผยพระวจนะคนเดียวของพระเยโฮวาที่เหลืออยู่แต่พระบาอันมีผู้เผยพระวจนะ450คนจงนำวัวมาให้เรา2ตัวตัวหนึ่งสำหรับพระบาอันอีกตัวหนึ่งสำหรับพระเยโฮวาหั่นวัวออกเป็น2ท่อนวางบนฟืนแต่อย่าจุดไฟใต้ฟืนจากนั้นให้ร้องออกพระนามพระของพวกท่านข้าก็จะร้องออกพระนามพระเยโฮวาเหมือนกันพระองค์ไหนที่ส่งไฟลงมาองค์นั้นแหละคือพระเจ้าจริง ทุกท่านยังว่าเลยทุกท่านยังว่าเลย พวกท่านฝ่ายพระบาอันมีมากมายพวกท่านจงเตรียมวัวแล้วออกพระนามพระของท่านให้ส่งไฟลงมาก่อน หลังจากเตรียมวัวและวางบนกองฟืนบนแท่นบูชาจากนั้นพระผู้รับใช้ของพระบาอัลเริ่มต้นเรียกร้องให้พระที่นับถือฟังพวกเขาและให้ส่งไฟลงมา ข้าแต่บาอันขอทรงฟังเหล่าข้าด้วยขอบาอันได้โปรดตอบเหล่าข้าด้วยขอส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชาเหล่านี้ด้วยได้โปรดเถิดส่งไฟลงมาเผาด้วยเถิด หลายชั่วโมงผ่านไปตลอดช่วงเช้าพวกเขาร้องขอได้เสียงบ้าคลั่งกระโดดขึ้นไปบนแท่นบูชาบางคนกรีตัวเองหวังว่าเมื่อพระบาอันเห็นเลือดจะได้ตอบคำร้องขอในตอนเที่ยงเอลียาเริ่มเยาะเย้ยคนเหล่านั้น ตะโกนให้ดังๆให้ดังขึ้นไปอีกท่านบอกว่าบาอันคือพระจริงบางทีพระของท่านอาจหูหนวกจึงไม่ได้ยินหรือบางทีกำลังคิดทำอะไรอยู่กระมังพระบาอันกำลังหลับอยู่ต้องไปปลุกหน่อยหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ฮะ พระบาอันส่งไฟลงมาด้วยเถิด นั่น ไม่ลงมา เล ยโอ้โปรดเถิด ส่งลงมา ช่วงบ่ายผ่านไปคนเหล่านั้นยังคงร่ำร้องเหมือนคนวิกลจริตแต่กลับไม่มีคำตอบใดๆเอลียาไม่กล้าละสายตาออกจากแท่นบูชาเพราะเกรงว่าอาจมีบางคนแอบจุดไฟใต้กองฟืน ได้โปรดเถิดส่งไฟลงมาด้วยเถิดได้โปรด เมื่อบ่ายมากแล้วเมื่อกระทึงเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นเอลียาได้บอกให้พวกพระเหล่านั้นหยุดร้อง เอาละขอให้ทุกคนเข้ามาที่นี่ให้เราซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าข้าจะใช้ก้อนหิน12ก้อนสำหรับคนอิสราเอลแต่ละเผ่าทั้ง12เผ่านำมาสร้างแท่นบูชาดีแล้วแท่นบูชาสร้างเสร็จแล้วให้เราขุดร่องรอบๆแท่นบูชาเอาล่ะฟืนก็อยู่ในแท่นละเอาวัวที่หั่นแล้ววางข้างบนเทน้ำจากในหายใบใหญ่สี่ใบลงบนเครื่องบูชาและบนฟืนเทลงอีก เอลียาสั่งให้เทน้ำสี่ไหลงบนเครื่องบูชาเป็นครั้งที่สาม ทำไมท่านเอลียาถึงทำอย่างนั้นนะฟื้นเปียกน้ำจนโชกร่องน้ำก็มีแต่น้ำเต็มฟื้นเปียกจะติดไฟได้ยังไงล่ะหรือว่าท่านกำลังจะทำให้พระเจ้าเผาเครื่องบูชานั้นไม่ได ้ท่านกำลังจะพูดแล้ว เ หรอให้ทุกคนฟังทางนี้พวกท่านได้นำเอาคำแช่งสาปตกแก่แผ่นดินนี้เพราะไม่ยอมรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านทั้งหลายได้หันกลับมาหาพระองค์ถ่อมตัวลงต่อหน้าพระองค์เพื่อพระพักของพระเจ้าจะได้ส่องมายังท่านอีกและส่งฝนมาให้เรา ดูสิท่านแตกต่างไปจากพวกพระบาอันจริงๆ ใช่ ท่านกำลังคุกเข่าลง และยกมือขึ้นกำลังจะอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลวันนี้ขอให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ได้สั่งไว้ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยขอให้ประชาชนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์จะทำให้เขากลับใจหันมาหาพระองค์อีก แสงไฟเหมือนกับฟ้าแลบแสงเจิดจ้าที่พุ่งลงมาจากสวรรค์ลงมาบนแท่นบูชาลามเลียเครื่องถวายบูชาไปตามน้ำในร่องและแม้แต่ก้อนหินบนแท่นก็ไหม้ละลายทั้งหมดประชาชนบนภูเขาต่างหมอบกราบลงกับพื้นต่อพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่กล้าแม้จะเงยหน้าขึ้นดูความสว่างสวยของไฟที่สวรรค์ส่งลงมา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า